Titta där! Och här lär jag dig. Jo, det är lugnt. Det är allvarliga saker vi ska prata om. Då behövde Daniel... Precis, då måste jag förbereda mig på ett annat sätt. Nej, men fan vad jobbigt. Nej, men det är ofta rätt mycket saker jag har att säga. Så här strukturerade är vi aldrig annars, så känns... Nej, gud nej. Och nu har jag för en gång skull lite viktiga saker att säga, och då glömmer jag ofta. Ingen så här dunkande i... För det... Inget sånt. Nej, om man ska sätta ner koppen så gör man det här ordentligt. Ja, inget så här. Ska vi köra henne? Gör det. Ja, men då kör vi då. Välkomna till sanningsvittnet vecka 48. Mm. Ja, tack. Tack. Och det är ju en speciell vecka. Inte bara för att det är vecka 48. Utan om man håller Bob Hund ja, nära. Just det. Det här känner jag inte till. Det får du berätta om. Ja, nej, jag vill inte berätta. Jag är inte säker. Det är något. Nej. Snart har helgen vecka 48 tagit slut. En låt av Bob Hund. Ah, och så bra koll har jag på dem inte tyvärr. Så att jag... Men jag trodde att det var något så att man skulle vara ute och röja hela vecka 48. Det kanske inte alls stämmer. Låter som en fantastisk idé. Shit, då har jag missat några dagar. Ja, samma här. Men vi funderar på att ha en vecka 48-fest i helgen. Jag och Strömfält. Trevligt. Tottenham-killen. Mm, trevligt. Som inte vill vara med. Nej, som vi fortfarande kämpar med att komma hit. Ja, men det är inte det enda speciella i veckan. För sanningsvittnets del innebär det att vi, förutom att ha en så här vanligt tugg bara. Ibland känns det jävligt meningslöst allt tugg vi kör med. Ja, men förutom det. Kan inte hela podd Sverige vara lite meningslöst? Ja, jo, det är den verkligen. Jag tror vi har något innehåll då någonstans. Då kan man verkligen urskilja guldkornen, jag tycker om när det. Ja, jo, det är sant. Geggigt. Ja. Samma här. Men förutom det så tänkte vi prata om fotboll och jämställdhet i någon mix där. Och vi kanske inte ska jämföra dam- och herrfotboll, för det känns så jävla gammalt och gjort. Så, men någonstans vill vi väl veta varför det inte finns en samsyn på sporten. För det är ju sporten vi gillar. Eller? Ja, jag gillar väl... Jag vet inte. Jag tror nog inte att jag skulle vara så fotbollsintresserad om jag bara skulle gilla sporten. Utan även krimskramset runt omkring berör mig jo, lika ja, mycket. Ja, men alltså om det är dam- eller herrfotboll spelar ingen roll. Nej, egentligen. Nej, alltså, om det är bra fotboll så är det ju bra fotboll. Så tittar man ju, absolut. Ja, ja. Så är det ju. Ja. Och därför har vi med oss en tyckare som ska typ väga upp min och Daniels trötta röster. Nej. Nej. Så Madeleine Ahlqvist, välkommen. Ja, tack så mycket. Vad roligt att vara här. Kan jag tillägga? Ja. Bra. Nu sa jag att du var en tyckare. Är det något mer du vill tillägga i presentationen av dig? Nej. Författare, nej. Bloggare. Ja, nej, inte bloggare, det sa jag ju. Stickare. Stickare, det är viktigt. Och kaffedrickare. Ja, det är vi alla idag. Ja, men jag har ju kommit på en gemensam nämnare. Förutom att vi sitter här och tjötar. Men alla vi hejar på Luleå. Nej. I hockeyn. Fan vad bra. Mycket bra. Och det är ännu en hockeyparallell. Och det visar ju någonstans att Linköping är en väldigt ung hockeystad. Mm. Även om de inte vill erkänna att det är så. Så jag känner ju flera som håller eller har hållit på Luleå hockey. Mm. Som är östgötar. Det är helt sjukt egentligen. Du är inte riktigt östgöt, va? Jo. Är du det? Nej, min pappa är från Luleå. Ja, så. Ja, men du ser att du har lite koppling. Det har ju inte vi. Ja, jag har sånt där härligt blod i mig. Ja, underbart. Ja, det är underbart. Ja, det är det. Ja, det är coolt. När jag var yngre och helt drogad av Luleå så sa jag att, av hockeylaget, så sa jag att någon gång i livet ska jag bo i Luleå. Jag har inte kommit dit. Jag är rädd för att jag också sa det någon gång. Ska vi flytta dit någon månad då? Ja, jag vet. Jag en sommar. Jag kommer ihåg jag gjorde... Sommarjobba på NSD. Varför inte? Mm. Jag gjorde min praktik i gymnasiet. Det var då jag hade mitt största hockeyintresse där någonstans. Och LHC precis hade gått upp, så det var ju ascoolt att jag kunde åka in till Linköping och titta på Luleå Hockey. Och så det gäller var... imorgon. Ja, här. Just det. Mm. Ja, jag kommer nog inte gå och titta, även fast jag kanske borde göra det. Men i alla fall, då kommer jag ihåg hur vissa ungarna sprang ut med Färjestad-halsduk och jag skulle vara lite... Ja, jag ska väl ändå vara någon slags förebild när jag är där och gör min praktik. Och jag var så här bara, hur kan ni hålla på med era krimskramshalsdukar? Så kom jag ihåg att jag hörde en föreläsning för dem att man skulle hålla på Luleå Hockey. Var det någon som ändrade sig då? Ingen. Nej. Tvärtom var, i så fall. När var det här? 01. Och vad var det för praktik? Det var på en skola? Ja, det var på en lågstadieskola. Och du blev inte lärare, kan vi sammanfatta? Nej, precis. Här. Nej, exakt. Kanske lika bra där. Ja. Alltså det här är ju ett... ämne om vi ska... Vi kör en truddelutt. Ja, det här är ju ett ämne om vi ska börja med jämställdheten nu då. Som är lite svårt att... Vad komma... är jämställdhet? Ja, vad är det? Nej, men jag frågade dig, Axel. Nej, men jämställdhet, det kan ju vara så enkelt som att alla ska ha lika värde. Ja, samma och förutsättningar vi... ja, på något sätt. Och det är ju inte så i fotbollen. Och nej, därför vill vi kanske lyfta det. Men ingången kanske kan vara lite problematisk. Var börjar man? Åh, liksom? Herregud. Men jag har tänkt ut en grej. För på Sportnytt för några veckor sedan så var det ett inslag om Kosovare Aslani. Mm-hmm. Som har spelat här i LFC. Och sen gick till Kristianstad och sen nu har gått till Paris Saint-Germain. Zlatkos klubb. Och de ägs av Qatar Investment Authority som, ja, de, och de verkar ta hand om sitt damlag liksom. Hon berättade i Sportnytt då, att hon var väldigt glatt överraskad över utrymmet på hemsidan. Fan, de fick till och med vara med på första sidan liksom. Det händer inte i andra klubbar. Uppskattningen och kraven var helt annorlunda och sådär. Och då tänker jag, ska det behövas en oljeshake för att det ska... För att damfotbollen också ska få en liten peng. Jättekul. Att vi har skrivit faktiskt ner en grej. När jag var och tittade på Erik Niva när han föreläste i Lilla Finspång för några veckor sedan. Så fick han en fråga av någon i publiken som helt enkelt lyfte frågan. När kommer damfotbollen någonsin på något sätt kunna komma ikapp här i fotbollen rent kommersiellt och medialt? Och då svarade Erik Niva väldigt cyniskt. Och jag brukar hålla med honom i stort sett med allting, men här tyckte jag nog inte riktigt att han var helt rätt ute, för då sa han att ja, förr eller senare så husguden faller. Ja, nej, men då förr eller senare så kommer damfotbollen att exploateras i mer eller mindre samma utsträckning som herrfotbollen, eftersom att det finns pengar att tjäna. Finns det pengar att tjäna så kommer det till slut att exploateras. Och är det där oljeshejken har fattat? Ja, som ingen annan har gjort? Så kan det nog vara. Men vad kan oljeshejker om fotboll om jag får vara lite rasist? Eller något? Nej, men det är ju lite så. Men behöver de kunna någonting om fotboll? De kan mycket om pengar, tänker jag. Ja, precis. Mm. Och då behöver du inte kunna så mycket om fotboll. Mm. Du kan ändå fixa det. Ja. Men jag, ja. Hur mycket kan Roman Abramovic om fotboll egentligen? Nej, inte ett skit. Alltså han har ju ändå ingen, men ändå så har han ju ta med fasen vunnit titlar längs vägen. Ja, men om vi jämför Paris Saint-Germain med IFK Norrköping som också har ett damlag. Mm. Och de heter IFK Norrköping men är en egen klubb. Precis. För att IFK Norrköpings herrlag inte vill att pengar ska gå till damlaget, för då kan de inte satsa lika mycket. Exakt. På herrlaget. Exakt. Ska det vara så då? Ni vet väl, får jag bara fortsätta med liknande exemplen. Mm. Exemplen i Brasilien VM 2014 är runt hörnet. Och där storsatsar de ju. De renoverar gamla arenor och så där för att det ska passa det internationella. Där har de ju dragit in cash till den lilla damliga eller den lilla damsatsning som finns i Brasilien. Liksom. Har ju fått stå lite åt sidan nu. Eftersom att här VM ska arrangeras. Så att det där är världen över, hela tiden är jag rädd för. Men varför är det så? Hur? Att det är så jävla sniket är det ju nästan. Att IFK Norrköping till exempel inte kan det är ju inte så mycket kostnader egentligen. Nej. Att ha ett division 1-lag i dem. Och de, de har alla jobb. Vad säger du nu? Det är inte så mycket kostnader egentligen. Då har du ju jävligt låg... Jo, men det är ju så nu. Ja. Ja. Men jag tänker att man kanske... Och inte ens det kan de... Nej, det är jävligt smika. Ja. Men jag tänker att ambitionen måste ju alltid vara högre än var, hur absolut. Det är just nu. Ja. Och då känns det som de har... Ja, okej, ni kan få heta IFK Norrköping. Men tror inte att ni får vara i samma förening. Ja. Det känns jävligt illa alltså. Mm. Ja, det är jätte... Men det är väl... Det är... Och för ett år sedan så gjorde jag ett inslag till radion om en inomhuscup i fotboll som... där... Fan, hur var det nu då? Herrarna fick typ 40 000 i... 45 000 och sånt där i den som vann, liksom, det laget. Och damerna fick kanske 11. Det är också så här, jaha, fast... Men... Ja. Frågar du varför det är så? Ja, precis. Ja, ja. Men då, det ja, men tror då... jag både du och jag kan svara på. Ja. Varför det är ja, så. Men, säg det. Ja. För att, jag kommer med en facit sen. Ja, för i publiksnitt och intressemässigt så är herrfotbollen mer intressant just nu. Och därför så är det lättare att tjäna pengar i herrfotbollen. Och därför är det lättare men det är ju samma cup. Ja, ja samma men cup. Så är det också för att männen har en längre tradition av spel. Gud ja, absolut, visst är det så. Mm. Det är ju normativ konservatism som hela tiden följer med på något sätt. Jag har sagt det förut i den här podcasten att det är det konservativa som har räddat fotbollen många gånger ifrån den massmediala påtryckningen. Men vi har också den stora baksidan. Och den är ju att damfotbollen då inte till exempel släpps fram. Ja. Men det var din tolkning av, eller vad du trodde. Vad tror du med det? För att generellt sett så värderas kvinnor lägre än män. Därför så får vi mindre pengar, mindre stöd och mindre publik. Mm. Och det är för att vi har en föreställning om att vi är jätteolika. Att vi spelar olika och tänker olika och vill olika. Och jag tror inte att det är så. Vill och tänker olika är jag helt med om. Mm. Ja, men vad tror ni ansvariga klubben sa du till mig? Inte en aning. Berätta gärna. Ni får inte ta mig på orden. Det gör jag aldrig. Jag bara skojar. Det är klart jag gör. Ja. Men de sa att men det är fler herrlag och sådär som vill vara med. Ja, men det är lika många lag och så. Varför bjuder ni inte in fler damlag då? Nej, men det är här turneringen som är den största liksom. Och det är fler lag som vill vara med. Mm. Det var det liksom. Sen såg inte de problemet. Nej, precis. Det skiter ju de i. De tar ju inget moraliskt ansvar. Nej, men det är ju nästan det mest allvarliga. Att de inte ser problematiken överhuvudtaget. Det är ju för att... För då vet var ska man börja då? Var ska man börja med att se till att det blir... lika värde och lika förutsättningar och sådär. Om det finns folk i styrande positioner som inte ens kan erkänna problematiken. Ja, alltså för det första så har ju fotbollen som sport blivit en företagsverksamhet på något sätt. Och då är det ju självklart, då finns det ju inget utrymme för att ens fundera kring det moraliskt och att man ska ligga ett steg före att klubbar och människor, tjejer som killar, ska ha samma förutsättningar att spela fotboll. Eller hur? Jo, men så kanske det är just nu också. Mm. Men då tänker jag att det man måste börja tala om är värderingar. Ja. Och då är det som du säger, att de vill inte ens veta av problemet. Nej. Och hur får man dem då det är jobbigt att lyssna till ja, exempel? Precis. Det är jobbigt att lära sig något nytt. Det också. Och förhålla sig till något nytt. Jag sa på jobbet till en kollega idag att jag skulle prata om det här idag. Mm. Och då tyckte den här personen att då ska du utmåla dig som någon messias här och prata gott om damfotboll som du inte kollar på. Nej, du går ju aldrig på damfotboll i Linköping. Nej, jag går fan inte och kollar på någon herrfotboll heller, sa jag då. Så jag tycker att det kan vara någon slags messias i alla fall. Med ett litet instick. Får jag vara lite djävulens advokat här? Jag tror det hade gått och kollat mer på Linköpings herrfotboll om de hade varit i samma division, typ av samma division som LFC. Hade de varit i Allsvenskan? Ja. Till och med Superettan lovar jag att du hade gått och tittat på herrarnas Linköping. Ja, men det är ju inte så konstigt. Absolut att det inte. Är så. Alla präglas ju av det samhälle som vi lever i. Vi är ju ändå medvetna om problematiken. Ni har ju tagit, alltså nu har ni tagit någon form av ansvar och sådär. Ja, det gör man väl. Eller jag vet inte hur mycket ansvar jag tar egentligen. Jag konstaterar fakta, så grubblar jag lite över hur orättvist det är. Och sen väljer jag att betala för Viaplay, Eurosport Player. Och så hjälper jag till att hova in pengar till i förlängningen Seb Blatter, som tycker att kvinnor ska ta på sig lite tajtare, mindre matchdräkter för att kunna närma sig publiken som herrarna har. Ska jag läsa det citat? För jag har skrivit ner det. Du gillar ju Seb Blatter, eller du har ju en liten... Gillar jag honom? Du har ju någon liten nisch, någon liten kärlek till Seb Blatter. Ja, det vet jag fan om jag kan kalla sen om, det. Sen om det är hälsosamt eller bra. Men någon liten besatthet tror jag det finns hos dig med Seb Blatter. Ja, det är ju för att jag vill ha bort honom från denna jord. Ja, så kul. Eller om jag inte vill gräva ner honom i jorden. Men han är ju jättegammal. Och han är hemskt. Ja, bara det liksom. Jag förstår inte hur han kan leva så länge. Ja, men han är en gubbe. Ja, men då säger han, låt kvinnor spela i mer feminina kläder som de gör i volleybollen. Ja, det skulle ju kunna vara okej liksom att, ja men mer, nej men vänta, inte som volleybollen, jag menar att kläderna är mer anpassade så, att de är skurna på ett annat sätt och så, för att det ska passa kvinnokroppen. Ja, men det är ju inte det han menar. Nej, precis. Han menar ju, ja, de kan till exempel ha tajtare shorts. Kvinnliga spelare är ganska fina, om du ursäktar att jag säger det så. Och de har redan en del olika regler än vad männen har. Som att de spelar med en lättare boll. Beslutet fattades för att skapa en mer kvinnlig estetik. Så varför inte göra det med modet också? Säger han. Ursäkta att jag hänger upp mig på en detalj här nu. Men spelar damerna med en lättare boll? Jag funderade också. Ja, jag vet inte heller. Det tror jag inte ett skit på faktiskt. Ja, nej, men det säger ju en hel del om vad kul det skulle vara om det inte är så. Nej, jag tror alltså, inte då det. Har han inte ens koll på bollarna. Nej, jag tror inte det. Faktiskt för att jag... nej, men vi fast det är fortsätter. Sidospår. Nej, ja, men det är verkligen inget sidospår. Det är en grej jag kommer ta upp snart här. Det är jättekonstigt också att det skulle... Men det är så här tydligt exempel på objektifiering. Och att han inte... Det är helt, alltså fortfarande idag att tjejer ska vara... Alltså så här, behaga någon annan. Ja, precis. Annan, ja. Rätt till sin egen kropp, och, det är bara helt absurt. Ja, och vad blir det liksom? Det blir ju inte fotbollen i fokus i sådana fall. Det är ju inte därför man kommer att titta på fotbollen då, utifrån vad han tycker och tänker. Nej, absolut. Alltså, nej, men det då spelar ju inte fotbollen någon roll för honom. Nej. Nej, och vilka är det han vill? Alltså, då vill jag förutsätta att han vill attrahera män då. Så ja, själv, precis. Eftersom att mannen är normativ så menar ju han på något sätt att det är ju det som ska tillfredsställas på något sätt. Sitta där och bli blodfylld. Nej, men han utmålar ju mannen så, som något djur som inte kan styra över. Precis. Han är liksom bara sin sexualitet. Ja. Det är ju också... Mm. Gud, men man vill, alltså, kan bara se kvinnor på ett sätt och kvinnor finns till för att bli skådade på det sättet. Det är ungefär vad han säger. Mm. Får vi vara lika... Får vi vara lika dömande mot damspelarna om de väljer att spela efter Seb Blatters normativa regler när Josefin Ökvist gick ut sig i slits för 9 år sedan eller när det var, för att hon ville visa att hon hade också en feminin sida och så vidare. Får vi vara lika sura på henne som vi får vara på Seb Blatter? Nej, inte lika, men lite sura kan man väl vara. Bra, för jag gillar inte Josefin Ökvist. Så det... Varför? Nej, jag tycker det är en stropp. Nu har väl hon mognat också, som många andra gör. Flyttat från Linköping. Men finns hon kvar? Ja, hon... lite så. Jag vet inte var hon spelar. Om hon spelar det har jag vetat. Men skitsamma. Hon... Ja, vi gillar ju henne inte. Nej, jag har alltid haft svårt för hennes stroppiga attityd. Att hon har... Hon, när det har passat henne så har hon kritiserat jämställdheten i, eller ojämställdheten inom fotbollen mellan herrar och damer. Men hon har också varit så oerhört superfeminin när det har passat henne också, eller vad man ska säga. Jag tycker att man måste någonstans, om man vill vara en förebild på något sätt så måste man någonstans bestämma sig. Jag vet en av dem jag älskar, en av mina absoluta favorit damfotbollsspelare är Malin Moström. Som var kapten i Umeå och hon var kapten. Hon, du ser, hon var inte drottning utan hon var kung. Men då gillar du henne för att hon var... Hon var lite mera man. Ja, Hon, fy fan. Hon var, Daniel sitter här och dansar lite lätt. Och hon var, hon var så jävla underbart principfast. Att hon, jag vet att hon föreläste mycket på skolor och så. Och pratade om att, ja, att tjejer inte får, att det daltas med tjejer. Att de inte tas på lika stort allvar som man gör med killar. Och hon var, hon tänkte hela tiden ett steg före att hur ska jag kunna agera som en role model? Och det var det så man ju henne sig, hur hon gick, hur hon förde sig. Det bara skrek ju ledaregenskaper om henne. Hon var säker i sig själv. Verkligen. Det var det jag gillade. Och jag vet att en av de första grejerna som gjorde att jag faktiskt föll för henne på planen var någon landskamp när hon åker på någon tackling. Och för det första så är ju inte, det är ju också en grej jag tror vi kommer gotta ner och se lite mer snart när vi pratar om det här. Men när själva närkampsspelet har ju, det börjar bli bättre skulle jag säga, damfotbollen. Men det har inte varit så. Ja, och det gillar jag med Ökvist, att hon fick rött kort nu senast i VM eller vad det var. Ja, just det. Ja, men i alla fall så får hon en ganska full tackling. Och istället så har ju ändå damfotbollen varit lite så här, för det första så delas inte så där jättemånga fula tacklingar ut. Eller det gjordes inte det förut i alla fall. Men de som åkte på dem var ändå lite så här, jag fick frispark så jag är nöjd. Hon bara flög upp och bokstavligt talat bröstade upp sig mot den här andra spelaren. Alltså det skulle lika gärna kunna varit Maldini mot Zlatan eller någonting liksom. Och jag var så här, wow, underbart, det är väl det här man vill se. Eller, då ställde jag frågan, är det där vi vill se? Vill vi att damfotbollen ska bli mer, gå åt det mer macho åt det mer cyniska hållet? Aggressiva. Jag bollar ut frågan till dig här nu. Jag tycker att det finns fler tjejer som är sådär som du beskriver. Ja, Ökvist. Det här var kanske 2004 eller något tror jag. Det kan till och med ha varit VM 03 när Sverige tog silver där. Jag tror till och med det kan ha varit då. Och det är liksom, 8-9 år sedan. Så jag pratar om då. Mm. Nu har det ju självklart blivit en förändring förhoppningsvis. Mm. Men jag pratar om då, att det var det jag föll för med henne liksom. Och då är min fråga, vill vi ha det mer åt det hållet? Vill vi att det ska gå mer åt herrfotbollen på det sättet? Mer tacklingar. Alltså, mer filmningar, mer psykningar, mer skitsnack i media. Om lite mer jävlar än amma. Precis, eller något, ja. Jag det är den föreställningen ni har. Alltså. Nej. Ja, det är väl den föreställningen jag har, hur jag vill ha min fotboll. Jag sitter här med en någon slags Englands tröja på mig. Det säger väl någonting om min inställning till fotboll. Jag älskar ju när, vad heter USAs målvakt? Solo. Vad heter hon? Hope. Hope Solo. Vilket underbart namn för övrigt. Hope Solo. Jag kommer ihåg det var någon straff USA fick emot sig i senaste VM. Och hon körde den klassiska målvaktssykningen. Hon började liksom, jag kommer inte ihåg om hon gick fram till hon gick fram och så här. Det var väl mot Sverige? Var det mot Sverige till och med kanske? Det kommer inte jag ens ihåg. Jo, jag tror det var. Och hon bara går fram och gör någon supersykning. Och jag kommer ihåg det blev en sån grej i det medialt. För att det sker ju inte liksom i damfotbollen på det sättet. Jag tyckte det var helt underbart. Samtidigt som jag hatade när det sker i herrfotbollen. För jag vill ju att det ändå ska vara rättvist på något sätt. Så lite dubbel moral. Jag fattar inte den meningen. Jag älskar det i damfotbollen men inte här i fotbollen. Ja, precis. För jag vill att det ska vara rätt. Ja, jag vill. Precis. Som när... men så är det ju faktiskt. Exakt så är det ju. Det är helt irrationellt på alla sätt och vis. Men ser jag en Premier League-målvakt gå fram och viska någonting i örat på den som ska slå straffen, då blir det såhär, vilken jävla idiot. Vad håller han på med liksom? Ställ det mellan stolparna och bara ta straffen. Men Hedvig göra detsamma om vi mötte till exempel Brasilien och Marta ska gå fram och slå straffen och Hedvig går fram och säger någonting, då så bara, så jävla gött skulle jag känna. Men då. Varför skulle du tycka att det var gött? Det handlar väl om balans på något sätt, att jag tycker att damfotbollen är fortfarande lite för ärlig på något sätt. den är lite för ursäktande, medan herrfotbollen har gått alldeles för långt i fuskande och cynismen. Men kan man på något sätt säga att du värderar den manliga idrotten högre? Att du tycker att den är bättre? Att den typ av spelsätt och de regler och allt sånt som har med herridrott eller herrfotboll att göra, värderar du som någonting bättre? Alltså reglerna är ju detsamma i en dammatch som en herrmatch, men det så kallade osynliga fusket är väl fortfarande lite annorlunda skulle jag vilja säga. Det är fortfarande inte lika mycket filmningar i damfotboll som det är i herrfotbollen. Och ja, nu hatar jag filmningar. Alltså det är verkligen, det vill jag ju verkligen ha bort fullständigt. Men någonstans så vill jag att damfotbollen, alltså grejen är ju den att vi vill ju på något sätt att tjejer ska börja. Det är ju fotbollen fysisk sport enligt mig. Det är ju min syn att se på fotboll bara. Det handlar ju ingenting om att jag ser på tjejer eller killar annorlunda, utan det är ju hur min fotboll ska vara. Om det så var gröna gubbar från Saturnus som spelade fotboll, så skulle jag bedöma det på samma sätt liksom. Du förstår inte riktigt fortfarande hur jag menar. Jo, jag förstår, ja. Men det går ändå inte ihop någonstans. Och så funderar jag på hur stor skillnad det är alltid. Så det måste ju ändå vara, jag tänker att damfotboll, att det är mycket större, kan man säga, klasskillnad på de jättebra lagen. Och sen så blir det mycket, och så blir det liksom riktigt så är det ju, kass, så är det spelar verkligen. I samma liga. Absolut. Eller samma division. Så är det ju. Jag tycker mer det är problemet. Alltså, det är också jag tänker ett jätteproblem. Att det är problem att man inte tittar på damfotboll, för att det blir inte så roligt när ett jättebra lag möter ett jättedåligt lag. Nej, och så det är ju likadant. Från en skala på 1 till 10, Axel, hur intressant är Osasuna Barcelona en lördagkväll 22.00? Du frågar mig så är det en nolla. Ja, du ser. Och det tror jag rätt många säger det. Även fast rätt många uppskattar den fotboll Barcelona spelar ibland, så tror jag det är väldigt få som sitter och tittar på den typen av match. För det är sån jäkla klassskillnad. Mm. Det är ju inte där. Där sa du ju något jätteintressant. Det där är ju inte bara en damfotbollsproblem. Det där är ju en fotbollsproblematik överhuvudtaget. Fast jag tänker att vi stannar ju där längre. Alltså det där du sa innan om att damfotbollen kommer exploateras för att för att det går att tjäna pengar på det. Pengar att tjäna, men det kommer gå så extremt mycket saktare om vi inte jobbar aktivt för det. Aha. Och därför kommer det vara tråkigt mycket längre om det nu är så här tuffa närkamp som vi vill ha. Ja. Men jag tänker väl att det har med vad vi har för, alltså, återigen från början så här juniornivå, hur vi ser skillnad på tjejer och killar, hur vi tänker. Har ni hört dokumentären som P1 gjorde för några år sedan? Den fick priser och grejer, som hette Laget som vann för mycket. Mm. Det handlar om, den är helt fantastisk. Det är Hammarby flickor födda 97. Jag tror den här spelades in 09 eller 2010 eller något sånt där, som tränas av en hyfsat ung tjej. Och hon är så här, hon, å ena sidan så älskar föräldrarna det hon gör, för att hon peppar dem och hon fyller dem självförtroende, och hon nöjer sig inte med att även om de har vunnit matchen, men om de inte spelar bra så får de höra det. Medan den andra skalan av föräldrarna är så här, men herregud, vad hård hon är. Vad tuff, men så här kan de väl inte behandla, herregud, så här går det väl inte att hålla på och pusha våra barn. Men hade det varit killarna så hade det inte varit ett snack om det. Och hon fick kritik från de inre leden för att hon kanske var lite för pushig och hon var lite för hård. Medan hon, jag tror Sveriges den här dokumentären, serien eller den här dokumentären som följde henne under några månaders, någon månads tid de följde henne, och hur hon hela tiden pratar om att varför ska inte jag kunna få träna, ställa samma krav på de här tjejerna som tränaren som har pojkar 97. Varför kan inte jag få ställa samma krav på tjejerna liksom? Det är ett daltande liksom, att det ska vara något mer försiktigt. Men det håller jag med om, att det kanske daltas, eller det gör det väl absolut. Men man kan ju också fråga sig om det är bra att ställa så höga krav på pojkarna i ung ålder. Om inte precis, pressar det, dem det är min ståndpunkt. Ja. Och också att det är så, jag får ju upplevelsen av att det är väldigt mycket jargong inom ungdomsfotboll, på pojksidan speciellt. Att det är väldigt mycket, ja men alltså, att det är väldigt viktigt att passa in och ha den här fotbollsgemenskapskänslan. Indoktrineringen på något sätt. Man liksom inte falla utanför ramen. Inga dreadsfrisyrer eller märkliga tatueringar som inte är dreads, eller som inte är tribals liksom. Det är en väldigt utstakad mall som man ska följa. Gud, det finns inte så mycket annat. Alltså liksom andra förebilder eller någonting annat som man kan relatera till. Men håller det inte på att bli en liten förbättring på här sidan där också? Jag känner att de nya unga tränarna som Axén som hade Geis, Rickard Norling, och de här yngre, de här som är mellan 35 och 40 på något sätt, att de har inte den här föreningslivsmall gammelsverige metodiken på sina fotbollslag. Fast Norling, vad fan står han och säger när om AIK-fansen stormar gamla Ullevi och Geisarna liksom, och pucklar på dem? Jag är stolt över mina grabbar. Och det tror jag han har lärt. Och det tror jag han har lärt sig av, säger jag till hans försvar. Jo, men vad fan, vad då lärt sig av? Kom igen. Är han i den situationen så kan för fan inte. Det är väldigt AIK. Det är väldigt AIK på något sätt, säger jag lite men kritiskt. Men jag läste senast idag om att AIK hade väldigt mycket så här la stor vikt vid just att utbilda alla i organisationen om värderingar och sådana saker. Vet du vad det bottnar lite i? Gallning. Vi har ju den klassiska gallningen. När känner du till den? Nej. Kan inte du berätta den, Axel? Nej, jag kan inte hela historien. Men jag försöker komma ihåg hur länge sedan det var. Det var ju på Dulis tid. Pratar vi, var det mitten av 2000-talet eller var det ännu längre sen? Ja, det är väl några år sedan, 2008, 2007. Ja, det är inte längre sen. Nej, det tror jag inte. Oh my god. Då var det ju... Ja, 2007 kanske. Ja. Jag för mig att jag bodde i Kalmar. Ja. Ja, när juniorspelarna kom och tränade med A-laget för första gången, då fick de en galli uppkörd i Häcken. Va? Nej, det var så här, välkommen hit. Nu ska du skolas in. Ja. Och där fick de ju bara börja om från scratch fullständigt i deras sätt att bilda och utbilda sina fotbollsspelare. Jo, men och det, nu är ni lite så här cyniska med det här. När ni bara, fast det beror på det här och de menar inte det egentligen. Men det är väl jättebra då att det kom fram och att de satsar på det. Verkligen. Ja, absolut. Men jag vet inte hur mycket yta det är och hur mycket som får gro. Nej, men det är ju väldigt generaliserande att säga att det är så typiskt AIK. Det är ganska många som håller på AIK. Ja, det är det. Men, tyvärr. Alla AIK är hemska. Ja, men om jag ska försvara Axel i det du sa om Norlings dumma uttalande där. Det är typiskt AIK på det sättet att de har varit väldigt så här. De har någon slags märklig tradition av att inte kritisera även deras så kallade fans som är dumma i huvudet på riktigt. De som har varit direkt våldsamma, inte ens de har de vågat kritisera förut. Jag vet Bojan Djordjic, om det var 09 när AIK vann guldet där så betedde de sig i någon match, slängde in saker och de fick någon match stoppa där. Och han bara, nej jag kan inte kritisera AIKs fans. Jag kan inte kritisera de som står på Norra Stå. Men de är ju rädda. Ja, visst handlar det om också. De får ju kvartssamtal och så vidare. Ja, visst handlar det om kvartssamtal när de kommer hem och snackar med dem och sådär. Mm. Det finns en tränare som har sagt nej till att jag bryr mig inte om vad ni säger. Och det är Olle Nordin. Ja. Stort. Fan vad stort. Han sa att... Men var kommer den här bristen på civilkurage ifrån? Om jag tänker att så här, män ska framåt anda och kunna ta ansvar och vara en ledargestalt. Det är ju helt, tvärtom. Ja. För att det är någon annan som visar att jag ska vara hövdingen, jag ska vara alfahannen. Om man inte vill slåss så då får man väl rätta sig in i det ledet då. Även om det kanske är ett annat led som man inte vill ha att göra med egentligen. Och är det då det här vi sitter och höjer upp och tycker att tjejerna ska börja efterlikna lite mer. Jag ska gå ut och slåss när IFK Norrköping. Ja, men det är det som är så sjukt på något sätt att det är ju så det är så jävla märkligt att om det skulle börja helt plötsligt bilda sig en kvinnlig ultrasgrupp till någon klubb i Sverige som det skulle börja visa sig att de har bestämt att vilja slåss med någon annan ultrasgrupp så skulle man bli så här oj. Shit. Hade du blivit äggad av det? Nej. Men jag hade du ser glad ut. Ja, jag hade ju ändå blivit där av någon konstig första reflex. Jag har gillat våldsromantiken, liksom. Men det är mer för att jag kanske tycker att det här har ju inget med fotboll att göra egentligen kanske. Att jag har tänkt att ja, men vad gör samhället för mig? Då kan jag skita i allt annat och bara få känna något annat. Och om det är smärta, det är ju mitt problem liksom. Men... Så, och slåss med likasinnade. Men jag är så jävla trött på den synen och att man ska, varför? Gör något vettigt istället. Men det är väldigt lätt för oss här att sitta och säga. Ja, men såklart en mognadsgrej. Vadå är det lätt att sitta och säga? Varför? För oss här, för att vi inte är en av dem som håller på med det. Nej, men jag har blivit tillfrågad. Ja, och då sa du nej. Ja. Ja, det var ju bra gjort av dig. Flackar du så mycket med blicken nu? Ser nervös ut. Ja, eller tur att det är roll. Eller bara det är bra att du lite målande berättar här vad som sker med Axel just nu. Ja. Mm. Mm. Vad vill du komma någonstans med det här då? Nej, men att det är så jävla tröttsamt att man ska, att det ska vara en sån här jävla macho-attityd. Och det jag tycker är, jag blir jävligt trött på det när det gäller på fotbollsplanen också, inte bara runt omkring. Utan om någon bröstar upp sig och ska skalla någon på planen, jag blir bara så här, men lägg av. Varför? Ja. Om man ska stå och brösta upp sig och putta på någon och de ska putta tillbaka och så måste man putta sist, för annars är man ingen man liksom. Aha. Det är ju där balanseringen, nu kommer vi ju, nu har vi ju gått ifrån själva dam- och herrsnacket, men om vi, det är ändå fast intressant. Det är viktigt att veta det vad vi ska... Absolut, det är jätteviktigt det här, och jag kommer på mig själv lite ibland att jag kan nästan sakna det där du just beskrev, vilket är helt fel om mig. Eftersom att, men det har ju gått så långt i att FIFA Fair Play, vi pratar om denna jävla Sepp Blatter som har dragit igång FIFA Fair Play-grejen, Kick Out Racism och alla dessa så kallade låtsaskampanjer som jag kallar det. För det känns som att det skrapas bara på någon yta, det ska se fint ut så att sponsorer ska fortsätta kunna pumpa in pengar till ligor och turneringar. Medan sig själv... honom. Och till hans egen... Ja, absolut. Och FIFA är ju sönderkorrumperat. Vad ska de alla pengar till? Köpa 50 nya kostymer, jag har ingen aning. Gamla gubbar i kostym. Nej, men det jag skulle komma till sak med i alla fall är att det har ju gått så långt även i det här med att fuskandet på planen liksom. Att det har ju... Någonstans den fotbollen jag föll för var ändå ett ganska ärligt, lite halvskitigt spel. Idag så får man frispark för minsta lilla. Det är Xavi, det är Iniesta, det är Messi som sätter den fotbollsnormen. Vilket betyder sluta att... Sluta spela fotboll utan bara... Ja, och de kallar det och de säger tvärtom. De säger att de representerade det vackra spelet. Ja, men det är en tolkningsfråga. Mm. Men jag måste bara flika in ett till Sepp Blatter citat. Och det jämställdhet kanske inte behöver handla om kvinnligt och manligt bara. Precis. Och det har ju blivit så nu här. Men han har ju även sagt att homosexuella som har tänkt att resa till VM 2022 i Qatar. Och i Qatar är det förbjudet att vara homosexuell. Så där bör alla homosexuella att avstå från sex under tiden. Och bara så här, gå in i människors liv och bara säga, så här ska du uppföra dig. Hur i helvete kan man ens lägga VM:et i Qatar då? Ja, men jag tänkte också det. Bra att du sa det. Bra. Alltså herregud, det där hade inte jag faktiskt hört. Det där citatet har gått mig helt förbi. Men jag läste den där citaten. Och vissa var ju verkligen också så här, alltså jättekonstiga. Jag kanske inte är så bra på engelska och att det är det som är problemet. Men de var lite som du förut, att jag vill inte att killarna ska slåss, men jag vill att tjejerna ska göra det så att det är rättvist. Lite så tänker jag honom. Så väldigt gammal. Mm. Ja, ja. Jag tror du skulle fortsätta på något där, Axel. Han klipper aldrig. Han är fullständigt... Du är dräparen på det här sättet. Man tror att man ska få något bortklippt och sen så är det inte bortklippt. Det är lite kul. Det är lite spänningen med den här podcasten också. Men det kändes som du skulle följa upp det där på något sätt, Axel. Jag förstår Daniel när han säger att... när du säger... Förlåt, du är ju här också. Du vill att damfotbollen ska bli tuffare och herrfotbollen ska backa lite steg. Ja, och mötas någonstans på mitten. Mm. Och det tycker jag nog också någonstans. Men det behöver inte betyda att damfotbollen ska anpassa sig precis till herrfotbollen. Nej. Utan herrfotbollen måste ju ta ett steg tillbaka och kanske bli mer mänsklig. Jo, fast det är ju så som man alltid så här klassar det. Alltså, det rätta sättet att spela fotboll är på det herrfotboll. Men det är det som är norm, och det tycker jag är ett problem ändå. Det är det verkligen. Sen om... Alltså, om man har vi någon lösning på det här problemet då? Nej, men jag tänker, varför är det... Alltså hur... Nu har vi jättemånga ämnen i rullning. Ja, ja. Mm, det har vi. Så är det. Ja. Här är sanningsvittnet liksom. Ta det eller gå härifrån. Jag känner mig så pressad att prata snabbt. Nej. Men jag tänker, till exempel om man tar juniornivå, då kan det ju vara så att de här alltså de tjejerna som växer lite snabbare och är lite mer skickliga får gå upp och spela med grabblaget. Men det är aldrig tvärtom. Nej. Att de lite kanske så här, kan man säga, underutvecklade. Nej, så kan man inte säga vad el. Ja, nej, men alltså, de killarna som inte är lika bra, de går inte ner och spelar med tjejerna. För att det skulle vara så himla... Förnedrande, ja. Verkligen. Och varför är det förnedrande? Och spela med tjejerna, det är också, jag tycker att det är jättekonstigt. Eller det är kanske inte konstigt, men vad jag tycker hon? Att man inte behöver göra så. Nej, och nej. Sen också, det finns så mycket kvinnor som leder manliga lag. Men det var, jag hade någon jävla det är, poäng det är ett problem. Där, det tycker jag är ett jätteproblem. Men Sundhage ploppar ju upp som ett namn när Lagerbäck slutade som förbundskapten. Då var ju hon ett alternativ i media. Helt i alla fall. Ja, i media var hon där. Men jag tror tyvärr inte hon var det. Nej, men det är ju ett steg i alla fall i rätt riktning. Absolut. Att man tänker på, ja men där är ju en kompetent så nu, det här ämnet, det kan inte vara cyniskt kring och bara säga, ja men det är spel för gallerien. Utan det här är bara bra, det här är inget. Jo, det är väl klart det. Men ibland är ju spel för galleriet bra också. Absolut. Om det är på rätt sätt. För om man börjar prata och ta in namn, oavsett om det är en man eller kvinna, så är det kompetensen man är ute efter. Och någonstans så kanske det sätter sig i något huvud i kansliet på fotbollsförbundet. Och vi så börjar prata bara, om det, andra börjar prata om det och sen är det bara igång liksom på något absolut. Sätt. Absolut, hon har ju verkligen nått framgång. Så jag tror stenhårt på henne och jag tror absolut att hon skulle bli accepterad av männen. Gud, ja. Men jag tror också att mycket av det kan bero på att hon anses vara lite manlig. Absolut, visst har det med det att göra. Ja, hon är väldigt bestämd. Och jag har lite så här, jag klarar inte riktigt av de här föreställningarna om vad som är manligt och vad som är kvinnligt. Det är likadant om en tjej, alltså inom alla sporter så är det tyngdlyftning om någon är väldigt musklig. Alltså, om hon ser ut som en kar, är det verkligen tjej? Marit Björgen, skidåkaren. Eller hon är nära tjejen som sprang. Var en sydafrikan eller vad? Ja, just det. Ja. Hela henne ifrågas. Som de chanstestade och så bara, nej, vi vet från, inte vad. Från lilltå till vänsterörsnibbe. Ja, men det var ju allt ifrågasatt. Absolut. Alltså. Hon fick väl göra något blodprov. Eller bred över axlarna liksom. Ja. Och jag är lite trött på det där. Och det är ju det som, alltså, många som jag pratar med som tycker att feminismen har blivit så extrem. De påpekar just att men tjejer får inte vara tjejer längre. Tjejer ska vara som killar och de ska... Åh, herregud, de ska inte få hemma med barnen ens mesta delen av tiden. Ja, men det är sånt de klagar på. Jag vet. Men det är ändå det vi lyfter fram som något positivt. Allting blir så jävla dubbelt. När ska vi börja liksom gå in på individnivå och se att så här, men du är en människa och jag är en människa. Och börja liksom från noll med samma förutsättningar och så här, fråga, vill du träna hårt? Tycker du att det här är roligt? Då ska du få hålla på med det. Då ska jag drilla dig som fan om det är där du vill. Och vill du bara ha roligt så får du ha roligt. Alltså när kommer det? När kan du och jag spela fotboll tillsammans, Daniel? I samma lag? Ja, det är en väldigt bra fråga faktiskt. Jag tror ju generellt att killar är starkare än tjejer. Rent fysiskt. Men det behöver ju ändå inte hindra de absolut bästa fotbollsspelarna. Messi är ju inte världens starkaste. Verkligen inte. Men jag tänker också att det där, jag tycker det är så här, just nu så är det så. Killar är starkare än tjejer. Men de har också gått igenom så här hårdare träning från början. Det är ju liksom... Men när man pratar genetisk muskelmassa, är inte killar generellt lite starkare byggda än tjejer? Alltså jag hatar ju biologi egentligen, så det blir så fel att det är jag som sitter och för just den sidan här nu. Någon slags rasbiologi. Ja, men vi har ju den föreställningen i alla fall. Nu är jag inne på det igen. Men att killar är starkare, får liksom, har bättre alltså anlag för att bygga muskler och sånt. Men det är ju, jag tänker ändå att vi vet ju inte vad tjejer har för kapacitet riktigt, eftersom vi inte har fått blomma ut helt. Nej. Och sen är det ju också så här, i andra sporter så man gör alltid skillnad på kön. Men i andra sporter kanske man delar in efter viktklass till exempel. för att det ska vara rättvist. Så här, ja, då är det en som är kampsport och så. Ja. Ja, men 80 kilo mot 80 kilo. Precis. Men i fotbollen det kan ju vara en tjej som är 1,80 och väger 80 kilo och är jätte hård back eller någonting. Och så kan det vara en kille som är 1,65 back. Men då spelar det fortfarande i olika lag. Äntligen kommer vi komma in lite på, så vi kan gå in på detaljer lite här nu. Det märkliga är ju då, ja, för rent fysiskt så ska den här 80 kilos, 1,82 långa kvinnliga mittbacken trycka bort lilla Xavi eller Messi. Inte utan problem, men kunna trycka bort dem i alla fall, tänker jag rent fysiskt. Det är möjligt att de inte kan det, men jag tänker min föreställning att de ska kunna göra det. Men vad handlar det om då? Handlar det om att de spelare tränar på ett annat sätt? För att när man ser rent statistiskt så slår inte tjejer lika bra crossbollar till exempel. När du ska slå en 60 meters boll från ena kortsidan till den andra, så det går inte till på samma riktiga sätt. Det är ju någonting rent explosivt, tekniskt liksom, som är väldigt märkligt. Varför? Vad är det som inte funkar där? Liksom? Är det ren muskelstyrka eller är det att... är att tjejer har mindre skostorlek generellt, för det har ju de flesta. Tjejer har ju mindre fötter men spelar, vad jag tror, ändå med lika stora bollar som herrarna gör. Är det det som spelar roll? Vad är grejen där liksom? För nu är vi ju inne på det rent fysiska liksom. Är det en föreställning att tjejer tänker att de inte är lika starka som killar och därför kan de inte slå? Det tror ju inte jag. Jag tror ju det handlar om... Jag tror att det är så här vi tänker, att tjejer är svagare. Utmanar liksom inte att tänka på något annat sätt. Vi utmanar inte så här, vad händer om vi gör precis likadant med Kalle och Stina ifrån allra första början. Men ändå, Lisa Ekdahl, Nilla Fischer, Kosovare Aslani, Lotta Schelin, you name it. Mm. De har ju ändå trotsat alla de där normerna. Eftersom att de är där de är. Det måste de ju ha gjort. Eftersom att de har gått... Det är ju ändå mansnormativt. Mm. Att nu ska vi ut och sparka boll liksom. På något sätt. Men ändå någonstans... Fast har inte de också fått höra hela tiden? Du blir aldrig lika stark som en man. Och du blir... Det brottas de väl med hela och tiden. Så kan det ju vara. För vi har ju, man ser ju skillnader i skador. Till exempel att man skadar sig på olika sätt. Mm. Så det är väl klart att det är mycket möjligt att det finns fysiska skillnader. Kanske knäproblem, alltså, mellan könen. Ja. Men vi vet ju inte förrän vi liksom utmanar och testar. Men då finns det ju de som säger att det är ju jättemånga damlag som oftast på försäsongen träningsspelar mot pojklag. 13-14-åriga pojklag får möta damlag och så slutar det, blir det en sån här 11-10-0 till pojklagen. Och så rycker alla på axeln och undrar, varför skulle den där matchen spelas för? Och då tycker några av tjejerna att det är bra att få lite träning. Några andra tycker att det är helt meningslöst. Där har du ju huvudproblematiken. Där måste man ju börja någonstans och prata om då, varför blir det 10-11-0 till 13-åriga pojkar mot 26-åriga tjejer. Ja. Jag följer inte riktigt med i den tanken. Men... För att de slår bättre crossbollar. Har större fötter. Men vad har de för storlek på bollen när de spelar mot dem? Ja, då kör de ju herrbollar. Femma. Är det femma? Det är därför. Ja. Och så kanske tjejerna har lite för slappa kläder också. Vad sa du? Ja, men jag har ju faktiskt skrivit ner det. Nej, men innan jag går vidare till mer sakliga grejer som jag har här så får du gärna förklara, Axel, vad du inte förstod i min tankegång där. Så jag kan försöka förklara för dig. Att det är där man ska utgå ifrån, att det blir... Nej, vi ska absolut inte utgå ifrån det. Nej. Det var bara något exempel jag tog i fotbollsdiskussionen när man pratar dam versus herr på något sätt. Nej, men jag tycker att det är ett jättebra exempel, faktiskt. För jag har inget riktigt svar där. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om det. Det jag vet är att... Nej, men vad du tycker om att så här, vuxna kvinnor möter unga... Ja, nej, varför det slutar 10-11-0. Det är intressant. Det är jätteintressant varför det blir så. Men i alla fall, jag kan dra ett exempel till. När jag går och tittar mycket på, jag älskar att gå och titta på inomhusturneringar på vintern. Jag bodde i Mjölby 5 år och där finns ett lag som heter Mjölby Turabdin som är ganska unga. De har inga pojklag eller flicklag och sånt, de har i stort sett bara A-laget. Och sen så möter de andra Mjölbylagen, de bjuder in Kenti och ja, något annat Linköpingslag, så där får komma dit. Och då är det ju även, då spelar ju damer och herr, de kör parallellt liksom, det är jättemånga turnering, eller det är jättemånga matcher som går där hela tiden. Och då tänker jag när det är flicklagen, de som är 13-14 liksom, när de möter varandra, vad jag tycker att de har så jäkla mycket snabbare fotarbete än vad pojkarna har i samma ålder, pojkar 12-13. Det går, de här tvåfotsdribblingarna tycker jag ser rätt ofta när jag tittar på tjejfotboll eller vad man ska säga, men inte på samma sätt hos herrarna. Alltså, men sen händer ju någonting, och det här har jag läst, jag kommer inte ihåg vart jag har läst det, men det händer ju någonting med tjejers, när tjejerna kommer i puberteten på allvar, och någonting med hormonerna, så händer det någonting med kvinnokroppen. Att det inte blir på samma sätt. Vill du att jag ska berätta för dig? Nej, men du kan gärna få förklara varför, hur kommer det sig att de inte kan göra tvåfotsdribblingen på samma sätt? Har du provat med tvåfots? Är det här faktabaserat? Att så är det när tjejer... Det är vanligt att, att tjejer känner en frustration när de spelar fotboll när de var 11 år, så hade de en snärtighet som de inte sen har när de är 15-16. Och det är också en problematik, för då kommer vi in på ren fysik. Men tonåren är ju ett problematik i sig också, för där tappar ju folk intresset. Jag slutade spela fotboll när jag var tonåring. Ja, hade det med din fysik att göra? Det tror jag inte, men nej, men alltså jag sa ju att tonåren i sig är ja, men absolut. Jo, men det... om vi utgår ifrån att man vill fortsätta spela fotboll då liksom. Jag har aldrig tänkt så. Nej, jag vet inte. Jag måste rekommendera. Vi är väldigt dåliga på att prata om sociala medier ändå i den här podcasten. Det finns på Twitter en tjej som kallas för fotbollsfeministen, som är helt underbar. Fotbollsflatan är också jävligt bra. Ja, hon är också helt underbar. Mm. Fotbollsflatan är, ja. Och hon brinner för damfotboll för att hon tycker det är roligare. Ja, precis. Det är helt underbart. Jag älskar henne. Men så är det med nya generationen. Jag har en syster som är 17 och spelat fotboll hela livet. Hon kan ju ingenting om killarna. Underbart. Vet vem Ronaldo är, typ, och så viftar hon lite med handen. Och så jag tror inte att det är så generellt med yngre generationer i för sig. Jag tror tyvärr att hon är ett litet fint undantag. Nej, men jag tror att man engagerar sig mer. Jag hoppas det alltså. Mm. Ja. För jag vet att Kosova Aslani har ju gått ut och sagt att hon tittar inte på damfotboll. För att hon tycker att det är sämre. Mm. Och då kör de väl på den här grejen att jag vet att det är kontroversiellt. Jag ska väl inte säga så här som tjej. Men jag tycker det. Jag tittar hellre på Real Madrid än på Lyons damlag. Men vad säger du om hennes självbild? Men hon kan väl fortfarande tycka att hon själv är en jättebra fotbollsspelare. Det vet jag att hon tycker. Det vet jag också. Ja. Men alltså det, någonstans känner jag väl att det blir lite att klanka ner på sig själv också. Men jag tycker att det blir lite samma sak som din kollega som sa att du utmålade som en messias. Ja. Att men är det en kille som så här, men jag är feminist och tror på det här. Alltså profilerar sig så himla mycket och får så jäkla mycket ryggdunk av likasinnande. Av tjejer också. Men om jag säger att jag är feminist, då är det så här, det är ingen som bryr sig. Varken tjej eller kille. Nej, nu är du ju här i och för sig. Ja. I fotbollsforum visserligen så är det ju rätt kontroversiellt att säga att man är feminist. Ja, då är man ju bögjävel eller något. Och då vet man ju vad Sepp Blatter tycker om en. Exakt. Ja. Ja. Jag är då ingen Blatter-lover. Det var såhär dagens Göteborgs skämt. Jag var rädd för att det här skulle hända. Fint. Men vad tror ni då om att ändra förutsättningarna lite i damallsvenskan till exempel, i damfotbollen? Nej, men då blir det ju ett ännu större steg. Då blir det ju två olika sporter. Ja, men är det inte det egentligen då? Nej, det är det verkligen inte. Nej, okej. Okay. Det har jag ändå fått för mig att jag tycker att det är någonstans. Är det rättvist? Tycker du att det är olika sporter? Är det rättvist att tjejerna ska ha lika höga målburar när den genomsnittliga dammålvakten är kortare? Hur många gånger tycker man inte det är märkligt när hörnor slås direkt in i mål? För att det gjorde väl Joey Barton för någon vecka sedan också. Och hur ofta sker det? Det sker ju typ aldrig i herrfotbollen. Medan det sker hyfsat ofta, i alla fall i damallsvenskan. Det är väl när jag tittar på sporten och så är ju det är ju de målen jag ser liksom. Ja, och när damlandslaget spelar stora matcher. Jag tycker det är orättvist att om målvakten i genomsnitt är ungefär 5-10 cm kortare än herrarna, att de ska ha högre mål. Men är det inte orättvist att killar som är 80 spelar med killar som är 70? Eller killar som väger 95? Eftersom att världens bästa fotbollsspelare är 1,28 och väger 3 kilo. Jag tänker på Lionel Messi. Och han är ju bäst på det han gör liksom. Så då är det väl inte orättvist. Ja, men Hanna Ljungqvist var väl också kort. Hanna Ljungberg menar du? Ja, Hanna Ljungberg. Vem är Hanna Ljungqvist Finnsson? Nej, tror jag inte. Vi får googla. Men återigen, det var också, där har du en av mina favoriter också. Är hon speciellt lång? Nej, precis. Men alla de här tyskorna är ju skitstora. Ja, de är långa. Mm. Hur blir det då? Om tyska landslaget spelar mot Sydkorea. Mm. Ska tyskarna ha en målbur? Och... Nej, men då är de undantagen som bekräftar regeln. Så då får väl... Okej, så det blir som Gary Lineker sa. Att, vad sa han? Man spelar 90 minuter så vinner Tyskland. Ja. För att de är större då. Nej, men vad fasen, Japan vann väl VM senast och de är verkligen inte störst. Nej, precis. Nej. Då spelar det ingen roll. Jo, men det gör det ju visst. Det spelar ju jättestor roll. Det är inte rättvist att Hanna det är ju inte så att ena sidan ska ha mindre mål än andra sidan. Nej, gud nej. Självklart inte. Är det inte roligt med mål då? Om det är så här lättare att göra mål, då kan väl det vara roligt. Ja, nu kommer vi in på det här, vad vi vill ha för hur mycket vi... jag vet ju fasen. Jag tycker nog att det ska bli rättvistast för de som spelar. Nej, men hur mycket mål och stora målskillnader är det i ett VM till exempel då? Det är inga 11-0 där. Nej, det är absolut inte. Nej. Men när man jämför, för nu är vi inne på det här, när man jämför hur herr- och damfotbollen ser ut, då pratar man ju ofta om tempo, intensitet, närkampsspel och så vidare. Det är oftast det man pratar om när de som säger att nej, men jag tittar inte på damfotbollen för det händer ingenting och bla bla bla. Jag tänker så här, gå och kolla på damfotboll. Och ta inte så här skampriser på så här 50 spänn per biljett, utan ta en så här normalt matchpris. Och så ger vi de som spelar lön, även de som spelar liksom i inte de allra bästa lagen, så att de slipper jobba 100% eller 75% och komma till träningar och vara trötta och inte orka slå lika hårt. Och kan vi inte tänka så? Men hur ska de ha råd att det måste ju finnas investerare som är villiga att satsa. Ja, Anders Mäki som är ordförande för LFC här i stan har ju sagt att LFC har ju reklam från topp till tå. Alltså, det är ju överallt på tröjorna. Man ser ju inte ens vad som är klubbmärket, för det är så mycket Toyota och Östgöta brandstolsbolag och sådär. Men han säger ändå, säger han att men vi kan inte satsa en massa pengar på det här. Det funkar inte längre. Vi tjänar inga pengar. Var det över en halv miljon ungefär de fick dra in i sin satsning? Ja, jag vet inte. Men de måste slå av på deras satsning. Och då får de släppa massa spelare och sådär. Och så säger han att företagarna och Linköpingsborna måste ställa upp nu. Och att det är där skon klämmer. Mm. Och, ja, men någonstans måste man ju börja. När vi pratar om vi vill att... Nu kommer jag på vad jag skulle komma till. Tyresö däremot. Och det här borde alla ta efter. Alltså, alla, oavsett om det är dam eller herrlag eller sådär. Så de lockar med utbildningspaket av något slag. Liksom, där man ser till att de har jobb och får tid att plugga och studera till ett liv efter fotbollen. För det är bara Zlatan och det toppskiktet som kan klara sig efter livet. Och jag menar, fotbollsproffslivet, hur många år är det egentligen? Väldigt kortvarig karriär. Har du fyllt 35 så är det 10 år. Det är ett val man gör också. Mm. Att jag vill satsa på elitidrott. Mm. Alla idrottare tjänar ju inte multum. Nej, alltså, det är ju en inte. Väldigt liten klick som gör det. Mm. Så det blir väl orättvist. Alltså, då tycker jag att det blir orättvist istället att kräva eller så här, tänka att men nu måste du plugga och jobba samtidigt. Nej, jag tror inte det är så, men att de erbjuder sådana paket för att man ska kunna satsa och inte säga upp resten av sitt liv. Liksom. Men hur är det då på herrsidan. Här. Och det är väldigt individuellt. Åtvidaberg kan vi ta som exempel. De har ett krav att du ska ändå plugga, du ska, någon form av bildning ska ske samtidigt som du spelar i Åtvidabergs FF. Medan IFK Norrköping inte alls har de kraven. De skiter fullständigt i vad det gör. Men det är ju en klubb som skiter fullständigt i allt, verkar det ju som. Ja, det får stå för dig. Ja, men mina exempel här. Så låter det ju för jävligt. Nej, men det är jättebra om man får chans till utbildning. Ja, jag tycker det är fantastiskt. Men jag tycker fortfarande att så här... Det ska ju inte upplevas som någon press. Nej. Att man måste, det tycker inte jag. Eller fast ändå. Men jag tycker inte... Vill du komma och spela för oss så kräver vi av dig att du ska ändå göra någonting vid sidan om. Jag kan ändå tycka att det är lite fint på något sätt också. Ja, kanske. Då vet du vad som gäller liksom. Tackar du ja till Åtvidaberg men du tackar nej till Kalmar FF, så vet man vad... Då har du ändå förutsättningar klara för det. Att nu kanske jag måste läsa 10 poäng eller något på universitetet. Men hur gör det här att liksom damfotbollen går framåt? Nej, jag pratar bara generellt. För att man... Tycker för att, att fler ser möjligheter att kunna satsa. Ja, precis. Mm. Det är möjligt. Jag känner faktiskt inte till det där om Tyresö. Det var rätt... Ja, det är därför de har lockat till sig Marta och... Jag trodde det var bara cashen. Att de kunde erbjuda löner eftersom de har superfeta sponsorer jämfört med de andra. Jo, det har de ju också. Ja. Och det är ju kul att de har lyckats få till sig dem. Det är ju... Pengar är ett måste. Tyvärr. Ja, så tyvärr. Återigen, vi är tillbaka till dig, Erik Niva. Att det är kanske ju... är husgud fortfarande ändå. Ja, han får göra många fler misstag innan han tappar den hos mig. Men finns det någon som bryr sig om de här frågorna inom fotbollen, tror ni? Oj, vilken stor fråga. Finns det någon som bryr sig om de här frågorna? Jag tror inte den utsträckning som vi vill. Det tror jag inte. Men det går ju... Alltså det är så jäkla svårt att sitta i och spekulera hur man tror att damfotbollen... kontra herrfotbollen kommer vara om cirka 10, 15, 20 år. Jag tycker det är omöjligt. VM 2003 i USA när Tyskland slås. Men man måste inte spekulera om hur det kommer att vara. Men kan man inte få så här drömma lite om hur man vill att det ska se ut? Jo, det är jätteviktigt, tror jag. Kan vi liksom för att börja prata om att det ska bli verklighet. Ja, jag blir bara sämre och sämre på att drömma för varje dag som går. Så att det är nog det är bra att ni... att ni nämner det faktiskt. Absolut. Såklart man ska få drömma. Men om jag får... jag har till och med skrivit i mina papper här. VM 03. Tillfällig cirkus? Frågetecken. För det, så har det ju oftast varit när det har varit stora mästerskap. Jag vet när Tyskland hade hemmaplan. Var det senaste VM:et de hade hemmaplan? I dam eller... I dam. Ja, det var det. Det var... Eller om det var EM. Jag kom EM inte. Ja, det kan det nog varit. Det var i alla fall nyligen. Nej, det var det inte. Det var VM i Tyskland. Det var VM i Tyskland. Då var det ju så här 60 000 på arenor som tog 60 000. Det var 45 000 på de stadion som tog 45 000. Ascoolt. Men sen då? Det är det som är så jäkla synd. Att det blir tillfälliga ståhej när de har de här stora mästerskapen. Och, och media uppvaktar det jättebra. Aftonbladet skickar ner en 5-10 reportrar och lika många fotografer. Och kör webb-tv på plats liksom. Men sen är det åter till vardagen när det är Tyresö mot LFF. Jo, men det är ju... Ja, LFF, det hade ju varit fint. Eller LFC menar jag, ursäkta. Men Tyskland, där är ju damfotbollen stor. Och de har ju alltid varit bra. På landslagsnivå, ja. Ja, och klubblag. Ja, det har ingen och sådär. Ingen, ja, det... och Prins som var... Birgit Prins. Ja. En enorm anfaller liksom. Hon var ju fan damfotbollens Pelé. Absolut. Hon var lite som en man. Ja, ja. Det var hon. Stor och stark. Och kommer ni ihåg hennes underbara målgest? Nej, var det Shearer-aktigt? Nej, den var om det var någon match som avgjordes i Golden Goal eller något som fanns på den tiden innan den regeln togs bort. Hon slängde av sig tröjan när hon avgjorde matchen. Ja, det tyckte du var underbart. Och hon hade och så hade hon det var som och hon gjorde det helt på ett normaliserat sätt, inte på något sätt blatteraktigt sätt, utan Nej. Hon gjorde det som att det inte var det var ingen big deal, skitsamma att jag är tjej. Nej. Det var helt fantastiskt. Och så, ja, hon hade ju någon sport-BH eller vad det var liksom där under. Ja, men det finns ju herrar som har linnen under. Pjanic hade det i Roma när han gjorde mål sist. Ja, okej. Okay. Så det är ju... Och vill ha sagt det tycker jag inte att man ska få ha. Nej, men att det inte behöver betyda något liksom att... Jo, men du förstår inte så jag försöker komma med det här. Jo, men... Jo, absolut. Ja, men du tycker ändå inte om... Jag tror inte att hon tog av sig tröjan heller för att hon ville locka till sig. Hon var glad. Sepplatter, snubbar. Nej, det var en normal reaktion på ett mål. Mm. Total glädje och eufori. Och jag tror inte att de 60 000 som satt och tittade på arenan satt och dreglade över att hon tog av sig tröjan. Nej, det var bara en rolig grej. Det blev ju en liten medial vinkel på det, att här slänger hon av sig tröjan. Det minns jag att Aftonbladet gjorde en grej. Ja, men då är det Aftonbladet. Men det tycker jag ändå, det gör ändå inte så farligt ändå. Man förstår ju att någon grej måste det väl göras på det, eftersom att det inte har gjorts förut i damfotbollen att någon firar ett mål på det sättet. Men jag tyckte det fick en ändå en väldigt normaliserad effekt ändå. Icke-sexualiserad effekt liksom. Vill vi säga något mer eller känns det som... Jag har gått en timme. Ja, jag tror vi hade pratat längre. Vi har pratat en timme. Ja, är drygt, men jag kommer ju klippa lite i början. Ja, såklart. Ja, men jag tänkte på det här att när Tina Nordlund la av, hon var ju, om jag försöker minnas rätt, kommer ni ihåg Tina Nordlund? Mm. Hon var ju en av dem som verkligen... Hon som blev skådis. Ja, hon la ju av på grund av... Hon är med i filmen Offside. Hon la ju av i väldigt ung. Hon var väl bara 28, 29 när hon la av eller någonting. Men hade inte hon ätstörning? Hon hade ju anorexia. Hon har skrivit... Simon Bank hjälpte ju henne att skriva hennes bok och grejer. Jag hade så stor respekt för Tina Nordlund. Alltså hur hon vågade utmana damfotbollen. Men säga de här sakerna som inte är normativt är okej att säga inom damfotbollen. Att det är ju inte egentligen det jag har sagt här nu om mindre mål och sånt där. Det är ju egentligen inte mina ord från början. Det är ju Tina Nordlund som startade den debatten för ungefär 10 år sedan. Och hon ville ha lite mindre bollar. Hon ville ha lite mindre mål. Och hon ville ha lite mindre planer. Och hon tyckte också att det var... Ja, du gillar inte alls nej, det här, Axel. Ja, jag tycker fortsätt, det är underbart. Ja, jag tycker det är en skitbra grej. Och hon ifrågasatte även det som vi har pratat om. Att varför ska Hanna Ljungberg springa runt i en medium som är sydd efter en man? Mm. Och så vidare. Liksom. Varför ska de springa runt? Då blir det ju ännu mer det här att de ser ut... Okej, det här är så jävla komplext. För nu kommer vi in på det här tjejer. Nu kommer vi in på könsfrågan igen. Men... Om tjejer skulle få, ja men vad fan, vi köper ju inte kläder på samma avdelningar. Då är det såklart de inte ska behöva springa runt i samma shorts och tröjor heller. Men varför köper vi inte kläder? Ja, jag köper jättemycket här kläder. Ja, men då är väl, ja det är väl good for you då. Mm. Ja. Men jag ser ju andra sidan ut som en man. Ja, det är... Du är lite stark. Ja. Vi tänkte, ni som orkar lyssna ända, vi ska ha en armbryta tävling här när vi är sen klart. Mm. Ja. Mm. Nej, men jag tycker inte alls om den Nej, men kan inte folk få på sig vad de vill? Alltså, man måste ha en tröja och byxor. Jo, precis, exakt. Vill Hanna Ljungberg springa runt i en pösig tröja så ska hon självklart få göra det. Ja. Men det var ju inte det hon ifrågasatte, Tina Nordlund. Utan hon ifrågasätter ju... Ja, varför ska damerna behöva anpassa hela herrfotbollen? Men vadå, killarna är väl också söta? Kan inte de ha lite tajtare så här cykelbyxor så man riktigt ser de här explosiva lårmusklerna? Och det är ju där... Linnan kanske? Men det är ju många som... Min underbara förlovade liga, Serie A i Italien. Där är ju min lilla husgud Totti, han så fort han har blivit kapad eller något och har något som gör ont på låret, då viker han upp shortsen. Mm. Och så får man se hans muskulösa... Du tror det är helt medvetet att han gör det alltså? Vad fan tror du, han är italienare och en ikon liksom. Mm. Ja, jag har inte ens tänkt på det här, intressant. Kan det kanske vara så att killar saknar lite och blir objektifier? Ja. Det tror jag absolut. Och jag tycker, och det är det jag tycker vi ska gå ifrån på något sätt. Jag hatar när jag sitter och det är så kul när vi kommer in på lite så här bara allmänt skitsnack om det här nu. Jag kommer ihåg det var någon match när Patrick Vieira fortfarande spelade i Arsenal. Känner du till Patrick Vieira? Den franska gamla fotbollsspelaren. Han hade ju de här... Madde Nicke. Ja, förlåt. Ja. Nej, jag känner inte till. Nej, du känner inte till Patrick Vieira. Du känner till Patrick Vieira. Ja. Hur fan ska jag kunna veta det? Någon som gör det väl att fortsätt se cykelbyxor, det är annars såll kan... För att, ja, vilka jävla lår han hade för övrigt. Men jag kom på Patrick, jag satt och tittade på någon match med någon tjejkompis. Och jag satt så här och räknade i huvudet så här, 10, 9, 8, 7, 6. Och på 5 någonstans där, då säger hon att oj vilka långa ben han har. Alltså utseendes kommentarerna tycker jag hör oftast ifrån tjejer när man tittar fast på vadå? Fotboll. När vi för någon vecka sedan pratade om Zlatan i Barcelona, vad var det första jag och Gustav sa? Fan vad snygg i håret han var då. Ja men det är ju inte där det börjar. Jo, det var ju bland det första vi sa. Den kvällen, ja. Men i fotbollsdebatten så börjar vi ju inte. Det är ju när vi har ältat sönder statistik, eller innan vi börjar med det. Ja, okej då. Då är det väl jag som sticker ut från mängden och inte är så. Nej, men i så tänk fall, dig när de går in på planen och man inte kanske vet den officiella uppställningen och sådär. Mm, ja, då ser man ju tatueringar, man ser om någon har dragit upp tröjan för att visa musklerna eller sådär. Ja. Om någon har vattenkammat håret eller något. Ja, fast man dömer dem ju inte som fotbollsspelare efter det. Man dömer ju efter vad... Nej, men det gjorde hon där då, när hon sa att han hade långa ben. Ja, eller hon la inget intresse i alls hur han var som fotbollsspelare, utan bara i hur han såg ut. Det kanske har att göra med hennes fotbollsintresse också. Vad säger vi om Tadej? Ja, att han ser ut som en häst. Att han springer lustigt. Tar jättelånga steg. Jo, men det är ju efter att vi har tittat på Tadej-finten på YouTube 100 gånger. Ja, nej, jag är inte med. Nej, det nej, men jag inte tror att det har att göra med kanske din väns fotbollsintresse också. Ja, jo, men så kan det nog absolut vara. Helt klart. Nej, men som en av mina favoritspelare i Newcastle, Fabrizio Coloccini, som har sitt korkskruvade hår. Han har ju sånger om just sin frisyr. Men det är ju inte direkt så att det är det första som knackas ner när supporterna såg honom. Utan det är ju någonstans efter att man har dömt honom som fotbollsspelare, hävdar jag. Men det är ju skönt att vi inte alltid är överens. Jag tycker vi är överens alldeles för ofta, Axel. Jo, men det är när det gäller fansen och sådär. Och man vill ha en liten så här ramsa med en klackspark. Liksom. Men vi är väl fans? Jo. När du kollar på Newcastle så är du ju fan. Mm. Ja, jag är fan till hela fotbollen. Men okej, det blir lättare att hitta på saker och ting om ditt eget lag än vad det är och hitta på något om, ska vi ta Miccoli i Palermo. Bra exempel, ja. Vad tänker du om Fabrizio Miccoli? Ja, att det blir inte lika lätt att hitta på en rolig ramsa om honom och hur han ser ut. Det kan man väl hitta någonting. Ja, men det är ju inte lika enkelt. Nej, som absolut inte. Nej, han har ju nästan så här serietidningsfrisyr Coloccini, så absolut. Mm. Det känns som det har vattnat ut det här. Det är lite så här ihåligt nu, eller? Ja, det är det. Du ser väl lite uttråkad ut också. Alltså, ja. Nej, det är inte. Jag tycker det här var jävligt kul. Och att... Ja, men det är skönt, för jag trodde... Utifrån ett Sepp Blatter-citat så blev det allt det här på över en timme. Ja, typ. Och jag tyckte det var väldigt... Jag var rädd för att vi tre skulle sitta och hålla varandra om ryggen här. Att vi skulle vara... Men vi har vänt och vridit lite på det. Ja, och jag tycker inte vi är helt överens om allt här heller. Det där alltså, jag tycker det är jäkligt skönt. Jag har ju ett manus i väskan också. Så jag skulle, som jag inte har dragit. Skulle kunna göra ett... Liksom, men vet du vad? Nej, men jag skoj. Nej, vadå dra upp? Det kan jag inte göra. Nej, men vänta. Mm. Just det, slinga. Ja, men nu kan du ta upp det. Nej. Ja, men gör det. Vi har ju papper här. Nej, men varför då? Vad ska jag prata om? Vi skulle runda av. Ja, men nu har jag ju gjort det. Mm. Ja, nu kommer nästa. Nu kommer avslöjandet. Vilket avslöjandet? Nej, nu... Manuset. Facit. Du ska Facit. Sitta och läsa. Nej, det behöver du inte. Men du kan ju kolla igenom om det är något du vill tillägga. Vill du tillägga något? Annars? Men så här. Ja. Jag vill gärna tillägga någonting innan vi slutar. Men det är väl jättebra att diskutera de här sakerna, tänker jag. Det finns så mycket som man kan diskutera. Jag har liksom 30 punkter på den där pappret. Som vi kanske inte ens har rört vid riktigt. Så det finns ju verkligen utrymme till att fortsätta diskutera, samtala med varandra. Det tycker jag att man kan göra. Ja. Och inte se, alltså försöka tänka lite utanför lådan. Mm. Mm. Ja, precis. Vilket är, jag tycker du är bättre på att se utanför lådan än vad jag är, Axel. Trots att vi ändå är lika nerkärade i ett lag. Hur menar du då? Jag tycker att jag ändå, det märks ju att jag ändå på något sätt har ett mer realistiskt, cyniskt perspektiv. Medan du har tagit en mer drömska idealist. Ja, och det drömmen. Älskar jag. Jag älskar att jag kunde vara mer idealistisk. Men någonstans så har jag väl insett, då är jag också en så här... Ja, vad fan, jag kan väl ta det när vi ändå håller på. När man är ung, då får man tydligen drömma att vara idealistisk. Och sen när man så här, når 30-40, då börjar man rösta på Moderaterna. Och så blir man cynisk. Ja, så kanske det är. För jag vet, men kanske sen, vi skulle sänka rösträttsåldern då. Som i Argentina. Men jag har ju hört att de mest konservativa vi har, det är de yngsta och de äldsta. Kan det stämma? Ja, ja, ja. Det känns som att det är de som är mest principfasta. Ja, precis. Men jag tycker det är lite jobbigt att vi inte har hunnit prata om allt. Men det är ju omöjligt. Vad tänker du mer på då? Nej, jag vet inte, men det känns som jag kommer komma på hur jävla mycket mer som helst. Men ja, jag det är lyssnar väl på jättebra. Det här. Ja, men, ja, och jag, men jag, jo, men hur ska jag... För jag har faktiskt en grej till vi kan prata om. Som vi skulle kunna baka in tidigare. Men jag tar det nu i alla fall. Efter VM 03, jag återkommer till den turneringen. Men det är ju för att någonstans där så... Många menar ju att där på allvar så började vi diskutera damfotboll på ungefär samma villkor som herrfotbollen. Victoria Svensson gick ju ut och sa att vi vill inte bli daltade med, utan vi vill bli tagna på samma stora allvar som herrarna. Och damfotbollen, eller damallsvenskan, utmanade herrfotbollen, skulle jag vilja säga, på ungefär samma sätt. I uppmärksamheten om bevakningen. Nu är vi 9 år efter VM 03. Publiksnittet har inte gått upp i damallsvenskan. Och vi har visserligen fått ett Brasilien som har blivit sjukt bra. De var inte bra för 10 år sedan. Vi har fått ett Japan som är bäst i världen eftersom de vann senaste VM. Men på den svenska fronten så har det inte hänt särskilt mycket. Jag vet Hammarbys damer var lite underbart kaxiga för några år sedan när de marknadsförde sina matcher. De har satt upp sina plakat runt om i Stockholm där det stod på lördag spelas det toppfotboll. För då menar de Europamässig ranking liksom, där allsvenskan bland herrarna är, vad är vi på, 25-26 plats i Europa, medan damallsvenskan är vi tvåa, trea någonstans där. Det är ett jävligt kul initiativ. Alltså jag tycker det är skitkul att de utmanar på det här kaktiga sättet. Jättebra. Men det gav ju ingen effekt liksom. Fast den har väl ändå kommit någonstans på 10 år. Den bevakas ju mycket, mycket mer idag. Ja, den visas matcher ju. Jo, det, absolut. Men vi måste ju... Det är ju ändå... Ja, jo, visst, TV4 är det som har rättigheterna på damallsvenskan. Och de har sina veckliga sändningar. Och jag tycker det är skitbra att de har det. Men vad har de för tittarsiffror? Alltså hur... Det är nu återigen jag börjar prata om den här spåkulan, att när man så här hela tiden spekulerar framåt så här, vad tänkte vi 2003 om 2013? Då hade vi ju jättestora tankar om att nu kommer damfotbollen växa som fasen. Det har den inte gjort. Och det... Men tittarsiffror på TV, det vet vi ju inget om. Vi har inga siffror på det nu. Men det är ju ett problem oavsett vad man pratar om för fotboll, att den visas på TV. Då går ju inte folk och tittar på det på plats. Och det är ju det vi vill, för att det ska bli en bra inramning och att spelarna, oavsett om de är män eller kvinnor, ska känna att shit, jag måste ge allt. Men hur är det med reklamintäkter då, tänker jag? Att det kanske man tjänar pengar på. Ja, jo, det gör man ju. Om det är så spännande. Ja, exakt. Men jag vet inte om det ena behöver utesluta det andra. För att jag vet att herrallsvenskan gick ju upp som fasen i publiksnitt sent 90-tal när de började med det här så kallade säsongskortet. När man fick prenumerera på sitt lag och se varenda match. Så det blev ju liksom dubbelt upp. Fler satt vid tvn och fler gick på matcherna. Så borde det ju kunna vara för damfotbollen också. Ja, det borde. Men det är kul. Vad kräver du till exempel av mig som enskild fotbollskonsument? Tycker du att jag ska... kolla lite mindre på europeisk herrfotboll och kolla lite mer på damallsvenskan? Eller hur tycker du att, för att vi ska komma liksom framåt på något sätt? Ja, det var en bra fråga. Men om jag ska kräva någonting av dig så borde jag kräva någonting av mig själv också. Kanske jag måste gå mer på damfotboll. Ja. Och inte när man får så här skänkt biljett. Nej, precis. Nej, men jag skulle väl vilja uppmana i sådana fall bara till att inte ha en sån negativ syn på på fotbollen. Alltså så här, från skol, det är ju så från skolåldern när man spelar fotboll i skolan att killarna inte vill ha mixade lag och man vill inte spela mot tjejer och så här. Alltså för det är negativt från start till mål, känns det som. Jag tror att det smittar om man fortsätter att så här klanka ner och tänka att det kommer ingenstans. Så det är ingen som går och tittar, det är ingen som betalar sig och så mycket för en biljett. Vad är alternativet? Ja, men tar skitbilligt att ingen kommer och att spelarna inte får någon lön och tvingas sätta sig i arbete vid sidan av. Vad hemskt. Nej, men Det kanske så som det är just nu, det kanske är så det kommer se ut om 10 år också. Men om vi ser på det positivt så kommer vi ha roligare under de 10 åren. Intressant. Det är väl ändå det livet går ut på, att ha lite kul ibland. Eller? Ja, och det är ju någon anledning att titta på fotboll för att fly från verkligheten. Nu speglar jag ju oftast visserligen verkligheten genom fotbollen. Så gick det med den verklighetsflykten. Axel skrattar för du känner igen dig själv. Lite. Ja, gud. Ja. Fan. Nej, men för att jag menar, jag konsumerar kanske 3-5 matcher per vecka. Mm. Jag tittar på engelska, jag tittar på tysk, jag tittar på europeisk toppfotboll. Hur fan ska jag kunna hinna med och titta på damasvenskan då också till exempel? Det finns ju, jag har ju knappt tid. Nej, men då ser jag ju hellre Hannover Borussia Mönchengladbach. Det blir ju så liksom, om jag prioriterar så här. Ja, men nej Daniel, du måste titta på en sjätte match den här veckan också. Oh shit. Jaha, då har vi LFC Malmö här. Det är ju bra match. I de mått mätt, ja. Men inte enligt mina mått mätt. Men Hannover Mönchengladbach behöver ju inte vara jättebra i all jämförelse heller. Nej, men det är ändå på något sätt så ligger det närmare mig. För att jag håller på ett lag starkt i den tyska högsta ligan. Jag känner till, många av spelarna spelar i olika landslag. Och det är, Hannover, vad tar deras arena, 49 000 eller vad den tar, något sånt där. Bara där har jag ju ett helhetspaket som bara skriker till mig, titta på den här matchen. Det jag försöker säga är att det krävs en ansträngning, men man måste ta ett steg. Man måste hitta ett trappsteg som man inte riktigt har hittat än för att jag ska kunna titta på Malmö och LFC. Det är för dåligt. Av mig. Nej, alltså det är för dåliga matcher för att du ska... Ja, gud, ja. Det är för trött inramning. Det är för lite uppbröstningar. Jag kan bara så gå on and on för att jag har ju min bild av hur min fotboll ska spelas. Och den motsvarar inte damallsvenskan. Men då kanske vi skulle ge, för jag tänker så här på film då, att alla dåliga filmer, det är de som går på bio. Och alla bra filmer är de som man aldrig får reda på. Mm. Så vi som bor i Linköping ska sägas. Ja. Stockholm, Malmö och Göteborg har ju faktiskt fler biografer. Men jag håller med dig. Att det blir ju biobiljetter att åka till Stockholm härifrån. Absolut. Ja, verkligen. Men jag vill ju inte att de här icke-kommersiella filmerna ska försvinna. Och då måste det finansieras på något sätt. Så då kanske vi kan ge någon form av kulturbidrag till fotbollen. Till damfotbollen då, inte till Zlatan. Ja, absolut. Men då kan vi återknyta det till... Det är ju kultur. Ja, och det absolut. Det är ju verkligen. Men då, det var vi ju snuddade vid i söndags. Precis, då vill jag återknyta det som Elin sa i söndags. Att då kan det vara bra att vi har en kulturminister som ens vet vad fotboll är. Där skulle vi kanske kunna börja då liksom. Så, men absolut. Det du sa är nog någonting jag har försökt att formulera mitt eget huvud under hela den här sändningen. Jag skulle vilja säga så här... Jag skulle vilja utmana våra lyssnare genom att se fan till nu och tyck till ni också. Och inte bara lyssna på det här och sen gå vidare och koka snabbmakaroner eller vad fan ni gör. Men alltså, säg vad ni tycker och tänker och ta vid. Mm. Alltså är inte vi sjukt normsutmanande genom att ens bara ha den här poddsändningen? Jo, jag hoppas det. Applåd. Det är det. Ja. Nej, men om vi kollar alla fotbollspoddar som finns ute på iTunes, det är bara killar och de pratar rätt mycket bara rent sportsligt. De tar aldrig några abstrakta större perspektiv kring saker och ting. Men det är ju faktiskt, det tycker jag är ett ansvar som måste tas. Mm. Av alla. Ja, det tycker på individnivå. Absolut, ja. Mm. Exakt. Och det gäller de som lyssnar också. För vi har ju bara skrapat på ytan. De kan göra om det här och formulera det skitsnyggt. Ja, bara ni gör något med det här i alla fall. För som sagt, jag får ju lite krupp på att vi inte hinner och kan ta upp allt. Liksom. Så ja, vi har passat bollen, gör mål nu. Precis. Ja. Vi har Sepp Latte står i målet. En crossboll. Ja. Sepp Latte står i målet, gör mål på honom. Ja, ja, eller jag skulle inte vilja göra mål. Nej, du skulle sikta på honom. Ja, för fan. Ja, ska vi nöja oss där eller? Ja, det gör vi. Ja. Med det. Ja. Ja. Tack Daniel Karlsson. Tack, gott snack. Ja, tack så jättemycket Madde Ahlqvist. Tack så mycket för att jag fick komma. Du är varmt välkommen tillbaka. Ja, tack så mycket. Marta bäst i världen.